महाभारत उद्योग पर्व द्विचत्वारिंशोध्याय सनत सुजात जी के द्वारा धृतराष्ट्र के विविध प्रश्नों का उत्तर। वैसंपायन वाच ततो राजा धृतराष्ट्रो मनीषे संपूज्य वाक्यम विदरेहृतम तत सनत सुजातम रहिते महात्मा पप्रक्ष बुद्धिम परमाम्बुभूषण। वैसंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर बुद्धिमान एवं महामना राजा धृतराष्ट्र ने विदुर के कहे हुए उस वचन का भली भांति आदर करके उत्कृष्ट ज्ञान की इच्छा से एकांत में सनत सुजात मुनि से प्रश्न किया। धृतराष्ट्र वाच सनत सुजात यदि तम शृणोपे न मृत्युरस्ती तव प्रवादम देवासुराचरण ब्रह्मचर्य अमृत्यवेतत्कतरन्नु सत्यम। धृतराष्ट्र बोले, सनत सुजात जी, मैं यह सुना करता हूँ कि मृत्यु है ही नहीं, ऐसा आपका सिद्धांत है। साथ ही यह भी सुना है कि देवता और असुरों ने मृत्यु से बचने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन किया था। इन दोनों में कौन सी बात यथार्थ है? सनत सुजात वाच अमृत्यो कर्मणा केचिन् मृत्युर्नास्ति चापरे शृणुमे ब्रुवतो राजन् यथै तन्मा विशंकिता। सनत सुजात ने कहा, राजन, इस विषय में दो पक्ष है, मृत्यु है और वह ब्रह्मचर्य पालन रूप कर्म के से दूर होती है, यह एक पक्ष है, और मृत्यु है ही नहीं, यह दूसरा पक्ष है। परंतु यह बात जैसी है वह मैं तुम्हें बताता हूँ, सुनो और मेरे कथन में संदेह न करना। उभे सत्ये क्षत्रिय तस्य विद्धे मोहान मृत्यु सम्मतोयम कवीनाम प्रमादम वै मृत्युमहम ब्रवीमि तथा प्रमादम अमृतत्वम ब्रवीमि। क्षत्रिय, इस प्रश्न के उक्त दोनों ही पहलुओं को सत्य समझो। कुछ विद्वानों ने मोहवश इस मृत्यु की सत्ता स्वीकार की है, किंतु मेरा कहना तो यह है कि प्रमाद ही मृत्यु है और अप्रमाद ही अमृत है। प्रमादाद्वै असुरा परा भवन न प्रमादाद् ब्रह्मभूता सुराश्च नैव मृत्युर्व्याघ्र इवाति जन्तुन् न यस्य रूपम् उपलभ्यते ही। प्रमाद के ही कारण असुरगण आसुरी संपत्ति वाले मृत्यु से पराजित हुए और अप्रमाद से ही देवगण अर्थात दैवी संपत्ति वाले ब्रह्म स्वरूप हुए। यह निश्चित है कि मृत्यु व्याघ्र के समान प्राणियों का भक्षण नहीं करती, क्योंकि उसका कोई रूप देखने में नहीं आता। यमम त्वेके मृत्यु मतो निबाहु आत्मा वसन्नम अमृतम ब्रह्मचर्यम पितृलोके राज्यम अनुशास्ति देव शिव शिवानाम शिवो शिवानाम। कुछ लोग इस प्रमाद से भिन्न यम को मृत्यु कहते हैं और हृदय से दृढ़तापूर्वक पालन किए हुए ब्रह्मचर्य को ही अमृत मानते हैं। यमदेव पितृलोक में राज्य शासन करते हैं, वे पुण्यात्माओं के लिए मंगलमय और पापियों के लिए अमंगलमय हैं। अस्यादेशान्निसरते नराणां क्रोध प्रमादो लोभरूपस्य मृत्युः अहं गते नैव चरन् विमार्गान् न चात्मनो योगमुपैति कस्यचित्। इन यम की आज्ञा से ही क्रोध प्रमाद और लोभ रूपी मृत्यु मनुष्यों के विनाश में प्रवृत्त होती है। अहंकार के वशीभूत होकर विपरीत मार्ग पर चलता हुआ कोई भी मनुष्य परमात्मा का साक्षात्कार नहीं कर पाता। ते मोहितास्तद्वशे वर्तमानाम् इतः प्रेतास्तत्र पुनः पतन्ति ततस्तां देवा अनुविप्लवन्ते अतो मृत्युर्मरणाख्यामुपैति। मनुष्य क्रोध प्रमाद और लोभ से मोहित होकर अहंकार के अधीन हो इस लोक से जाकर पुनः पुनः जन्म मरण के चक्कर में पड़ते हैं। मरने के बाद उनके मन, इंद्रिय और प्राण भी साथ जाते हैं। शरीर से प्राण रूपी इंद्रियों का वियोग होने के कारण मृत्यु मरण संज्ञा को प्राप्त को होती है। कर्मोदय कर्म फलानुरागा तत्रानुयान्ति न तरन्ति मृत्युम् तदर्थ योगानवगमात् समन्तात् प्रवर्तते भोग योगेन देही। प्रारब्ध कर्म का उदय होने पर कर्म के फल में आसक्ति रखने वाले लोग देह त्याग के पश्चात परलोक का अनुगमन करते हैं, इसीलिए वे मृत्यु को पार नहीं कर पाते। देहाभिमानी जीव परमात्म साक्षात्कार के उपाय को न जानने से विषयों के उपभोग के कारण सब ओर नाना प्रकार की योनियों में भटकता रहता है। तद्वै महामोहन इंद्रियाणाम मिथ्यार्थ योगस्य गतिर्हि नित्याम् मिथ्यार्थ योगाभ्यतांतरात्मा स्मरणुपास्ते विषयान् समन्तात्। इस प्रकार विषयों का जो भोग है वह अवश्य ही इंद्रियों को महान मोह में डालने वाला है, और इन झूठे विषयों में राग रखने वाले मनुष्य की उनकी ओर प्रवृत्ति होनी स्वाभाविक है। मिथ्या भोगों में आसक्ति होने से जिसके अंतःकरण की ज्ञान शक्ति नष्ट हो गई है वह सब और विषयों का ही चिंतन करता हुआ मन ही मन उनका आस्वादन करता है। अभिध्याया वै प्रथमं हन्ति लोकान् काम क्रोधावनुगृह्या सुपश्चात् एते बालान् मृत्यवे प्राप्यन्ति धीरा सुधैर्येण तरन्ति मृत्युम्। पहले तो विषयों का चिंतन ही लोगों को मारे डालता है, इसके बाद वह काम और क्रोध को साथ लेकर पुनः जल्दी ही प्रहार करता है। इस प्रकार ये विषय चिंतन अर्थात काम और क्रोध ही विवेकहीन मनुष्यों को मृत्यु के निकट पहुंचाते हैं, परंतु जो स्थिर बुद्धि वाले पुरुष हैं वे धैर्य से मृत्यु के पार हो जाते हैं। सौभिध्यायनुत्पतितान् निहन्यादनादरेणा प्रतिबुध्यमानः नैनं मृत्युर्मृत्युरिवाद्य भूत्वा एवं विद्वान् यो विनिहन्ति कामान्। अतः जो मृत्यु को जीतने की इच्छा रखता है उसे चाहिए कि परमात्मा का ध्यान करके विषयों को तुच्छ मानकर उन्हें कुछ भी न गिनते हुए उनकी कामनाओं को उत्पन्न होते ही नष्ट कर डाले। इस प्रकार जो विद्वान विषयों की इच्छा को मिटा देता है उसको साधारण प्राणियों की मृत्यु की भांति मृत्यु नहीं मारती, अर्थात वह जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। कामानुसारी पुरुष कामान विनश्यति कामान विदस्य धुनते यत्किंचित् पुरुषो रजः। कामनाओं के पीछे चलने वाला मनुष्य कामनाओं के साथ ही नष्ट हो जाता है, परंतु ज्ञानी पुरुष कामनाओं का त्याग कर देने पर जो कुछ भी जन्म मरण रूप दुख है उन सबको वह नष्ट कर देता है। तमोत्प्रकाशो भूतानां नरकोऽयं प्रदिश्यते मुह्यन्त इव धावन्ति गच्छन्त स्वभ्रवत्सुखम्। काम ही समस्त प्राणियों के लिए मोहक होने के कारण तमोमय और अज्ञान रूप है तथा नरक के समान दुखदायी देखा जाता है। जैसे मद्यपान से मोहित हुए पुरुष चलते चलते गड्ढे की ओर दौड़ पड़ते हैं, वैसे ही कामी पुरुष भोगों में सुख मानकर उनकी ओर दौड़ते हैं। अमूढ़ वृत्ते पुरुषस्येह कुर्यान् किं वै मृत्युस्तान् इवास्य व्याघ्र अमन्यमान क्षत्रिय किञ्चिदन्यन् नाधीयेत निर्णोदन निवास्य चायुः। जिसके चित्त की वृत्तियां विषय भोगों से मोहित नहीं हुई है उस ज्ञानी पुरुष का श्लोक में तिनकों के बनाए हुए व्याघ्र के समान मृत्यु क्या बिगाड़ सकती है। इसलिए राजन, विषय भोगों के मूल कारण रूप अज्ञान को नष्ट करने की इच्छा से दूसरे किसी भी सांसारिक पदार्थ को कुछ भी न गिनकर उसका चिंतन त्याग देना चाहिए। सक्रोध लोभ मोहवानंतरात्मा समय मृत्यु स्वच्छरीरे येष एवं मृत्यु जायमानं विदित्वा ज्ञाने तिष्ठन्न विभेति मृत्यो विनश्यते विषये तस्य मृत्यो मृत्योर्यथा विषयं प्राप्य मर्त्यः। यह जो तुम्हारे शरीर के भीतर अंतरात्मा है, मोह के वशीभूत होकर यही क्रोध लोभ अर्थात प्रमाद और मृत्यु रूप हो जाता है। इस प्रकार मोह से होने वाली मृत्यु को जानकर जो ज्ञान निष्ठ हो जाता है वह इस लोक में मृत्यु से कभी नहीं डरता। उसके समीप आकर मृत्यु उसी प्रकार नष्ट हो जाती है जैसे मृत्यु के अधिकार में आया हुआ मरण धर्मा मनुष्य। धृतराष्ट्रवाच याने बाहुर्जया साधु लोकान् द्विजातीनां पुण्यतमान् सनातनान् तेषां परार्थं कथयन्ति वेदाम् एतद् विद्वान् लोपयति कथं नु कर्म। धृतराष्ट्र बोले द्विजातियों के लिए यज्ञों द्वारा जिन पवित्रतम सनातन एवं श्रेष्ठ लोकों की प्राप्ति बताई गई है यहाँ वेद उन्हीं को परम पुरुषार्थ कहते हैं। इस बात को जानने वाला विद्वान उत्तम कर्मों का आश्रय क्यों न ले। सनत सुजात वाच एवं ज विद्वान उपयाति तत्र तत्रार्थ जातम च वदन्ति वेदा अनिह आयाति परम्परात्मा प्रयाति मार्गे निहत्य मार्गान। सनत सुजात ने कहा राजन अज्ञानी पुरुष इस प्रकार भिन्न भिन्न लोकों में गमन करता है तथा वेद कर्म के बहुत से प्रयोजन भी बताते हैं, परंतु जो निष्काम पुरुष हैं वह ज्ञान मार्ग के द्वारा अन्य सभी मार्गों का बाध करके परमात्म स्वरूप होता हुआ ही परमात्मा को प्राप्त होता है। धृतराष्ट्रवाच कोशौ नियुक्ते तमजं पुराणं सचेदिदं सर्वमनुक्रमेण किं वास्य कार्यं अथवा सुखं च तन्मे विद्वन् ब्रूहि सर्वं यथावत। धृतराष्ट्र बोले विद्वन् यदि वह परमात्मा ही क्रमशः इस संपूर्ण जगत के रूप में प्रकट होता है तो उस अजन्मा और पुरातन पुरुष पर कौन शासन करता है, अथवा उसे इस रूप में आने की क्या आवश्यकता है और क्या सुख मिलता है, यह सब मुझे ठीक ठीक बताइए। सनत सुजात वाच दोषो महानत्र विभेद योगे यनादि योगे न भवन्ति नित्या तथा स्नादिज्ञमपेत किंचन अनादि योगेन भवन्ति पुंसः। सनत सुजात ने कहा तुम्हारे इस प्रश्न के अनुसार जीव और ब्रह्म का विशेष भेद प्राप्त होता है जिसे स्वीकार कर लेने पर वेद विरोध रूप महान दोष की प्राप्ति होती है। अतएव अनादि माया के संबंध से जीवों का काम सुख आदि से संबंध होता रहता है। ऐसा होने पर भी जीव की महत्ता नष्ट नहीं होती क्योंकि माया के संबंध से जीव के देहादि पुनः उत्पन्न होते रहते हैं। या एतद्वा भगवान सनित्यो विकार योगेन करोति विश्वम तथा च तच्छक्तिरिति स्मृमन्यते तथार्थ योगे च भवन्ति वेदा। जो नित्य स्वरूप भगवान है वे ही परब्रह्म माया के सहयोग से इस विश्व ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं। वह माया उन्हीं परब्रह्म की शक्ति है, महात्मा पुरुष इसे मानते हैं। इस प्रकार के अर्थ के प्रतिपादन में वेद भी प्रमाण है। धृतराष्ट्रवाच येस्मिन् धर्मान् नाचरन्ति केचित् तथा धर्मान् केचित् ध्याचरन्ति धर्मः पापेन प्रतिहन्यते स्वीन् उताहो धर्म प्रतिहन्ति पापम। धृतराष्ट्र बोले इस जगत में कुछ लोग ऐसे हैं जो धर्म का आचरण नहीं करते तथा कुछ लोग उसका आचरण करते हैं, अतः धर्म पाप के द्वारा नष्ट होता है या धर्म ही पाप को नष्ट कर देता है। सनत सुजात वाच उभयमेव तत्रोपयुज्यते फलम धर्मस्यैव इतरस्य च। सनत सुजात ने कहा राजन धर्म और पाप दोनों के पृथक पृथक फल होते हैं और उन दोनों का ही उपभोग करना पड़ता है। तस्मिन् स्थितो वाप्यभयम् नित्यम् ज्ञानेन विद्वान् प्रतिहन्ति सिद्धम् तथान्यथा पुण्यमुपैति देही तथागतम् पापमुपैति सिद्धम्। किंतु परमात्मा में स्थित होने पर विद्वान पुरुष उस परमात्मा के ज्ञान के द्वारा अपने पूर्वकृत पाप और पुण्य दोनों का नाश कर देता है। यह बात सदा प्रसिद्ध है। यदि ऐसी स्थिति नहीं हुई तो देहाभिमानी मनुष्य कभी पुण्य फल को प्राप्त करता है और कभी क्रमशः प्राप्त हुए पूर्वोपार्जित पाप के फल का अनुभव करता है। गत्वो भयं कर्मणा युज्यते स्थिरं शुभस्य पापस्य चापि कर्मणा धर्मेण पापं प्रणुदति विद्वान् धर्मो बलियानित तस्य सिद्धि। इस प्रकार पुण्य और पाप के जो स्वर्ग नरक रूप दो अस्थिर फल हैं उनका भोग करके वह इस जगत में जन्म ले पुनः तदनुसार कर्मों में लग जाता है। किंतु कर्मों के तत्व को जानने वाला पुरुष निष्काम धर्म रूप कर्म के द्वारा अपने पूर्व पाप का यहाँ ही नाश कर देता है। इस प्रकार धर्म ही अत्यंत बलवान है। इसलिए निष्काम भाव से धर्माचरण करने वाले को समयानुसार अवश्य सिद्धि प्राप्त होती है। धृतराष्ट्रवाच यानि हाहु स्वस्य धर्मस्य लोकान् विजातीनां पुण्यकृतां सनातनान् तेषां क्रमान् कथय ततोऽपि चान्यान् नैतद्विद्वन्वेतुमिच्छामि कर्म। धृतराष्ट्र बोले, विद्वन, पुण्य कर्म करने वाले द्विजातियों को अपने अपने धर्म के फल स्वरूप जिन सनातन लोकों की प्राप्ति बताई गई है उनका क्रम बतलाइए तथा उनसे भिन्न जो अन्यान्य लोक है उनका भी निरूपण कीजिए। अब मैं सकाम कर्म की बात नहीं जानना चाहता। सनत सुजात वाच एषा व्रतेथ विस्पर्धा बले बलवतामिव ते ब्राह्मणा इत प्रेत्य ब्रह्मलोक प्रकाशका। सनत सुजात ने कहा, जैसे दो बलवान वीरों में अपना बल बढ़ाने के निमित्त एक दूसरे से स्पर्धा रहती है, उसी प्रकार जो निष्काम भाव से यम नियम आदि के पालन में दूसरों से बढ़ने का प्रयास करते हैं वे ब्राह्मण यहाँ से मरकर जाने के बाद ब्रह्मलोक में अपना प्रकाश फैलाते हैं। एषां धर्मे च विस्पर्धा तेषां तज्ज्ञान साधनम् ते ब्राह्मणा इतो मुक्ता स्वर्गम यान्ति त्रिविष्टपम्। जिनके धर्म के पालन में स्पर्धा है उनके लिए वह ज्ञान का साधन है, किंतु वे ब्राह्मण यदि सकाम भाव से उसका अनुष्ठान करे तो मृत्यु के पश्चात यहाँ से देवताओं के निवास स्थान स्वर्ग में जाते हैं। तस्य सम्यक् समाचारम् आहुर्वेद विदो जनाः नैनं मन्येत भूयिष्ठं वाजमाभ्यन्तरं जनम् यत्र मन्येत भूयिष्ठं प्राविशेव त्रिलोपं त्रिणोपलम् अन्नं पानं ब्राह्मणस्य तज्जीवेन्नानुसज्वरेत। ब्राह्मण के सम्यक आचार की वेदवेत्ता पुरुष प्रशंसा करते हैं, किंतु जो धर्म पालन में बहिर्मुख हैं उसे अधिक महत्व नहीं देना चाहिए। जो निष्काम भाव पूर्वक धर्म का पालन करने से अंतर्मुख हो गया है ऐसे पुरुष को श्रेष्ठ समझना चाहिए। जैसे वर्षा ऋतु में तृण घास आदि की बहुतायत होती है उसी प्रकार जहाँ ब्राह्मण के योग्य अन्न पान आदि की अधिकता मालूम पड़े उसी देश में रहकर वह जीवन निर्वाह करे, भूख प्यास से अपने को कष्ट नहीं पहुँचावे। यत्रा कथयमानस्य प्रयक्षत्य शिवम भयम् अतिरिक्तम इवा कुर्वन् श्रेयान्नेतरो जनः। किंतु जहाँ अपना महात्म्य प्रकाशित न करने पर भय और अमंगल प्राप्त हो वहाँ रहकर भी जो अपनी विशेषता प्रकट नहीं करता वही श्रेष्ठ पुरुष है, दूसरा नहीं। यो वा कथयमानस्य ह्यात्मानं नानुसज्वरेत ब्रह्मस्वं नोपभुञ्जेत तदन्नं सम्मतं मत्सताम्। जो किसी को आत्म प्रशंसा करते देख जलता नहीं तथा ब्राह्मण के स्वत्व का उपभोग नहीं करता, उसके अन्न को स्वीकार करने में सत्पुरुषों की सम्मति है। यथा स्वम्वान्तम् अस्नाति स्वाम्वै नित्यमभूतये एवं तेवान्तम् अस्नन्ति स्ववीर्यस्योपसेवनात्। जैसे कुत्ता अपना वमन किया हुआ भी खा लेता है, उसी प्रकार जो ब्राह्मणत्व के प्रभाव का प्रदर्शन करके जीविका चलाते हैं, वे ब्राह्मण वमन का भोजन करने वाले हैं और इससे उनकी सदा ही अवनति होती है। नित्यम अवज्ञातचर्या मेति मन्येत ब्राह्मणः, ज्ञातीनां तु वसन् मध्ये तं विदुर ब्राह्मणं बुधा। जो कुटुंबी जनों के बीच में रहकर भी अपनी साधना को उनसे सदा गुप्त रखने का प्रयत्न करता है, ऐसे ब्राह्मणों को ही विद्वान पुरुष ब्राह्मण मानते हैं। कोशनंतरम आत्मानं ब्राह्मणो हन्तुमर्हति निर्लिंगमचलं शुद्धं सर्वद्वैत विवर्जितम्। इस प्रकार जो भेद शून्य चिन्ह रहित अविचल शुद्ध एवं सब प्रकार के द्वैत से रहित आत्मा है, उसके स्वरूप को जानने वाला कौन ब्रह्मवेत्ता पुरुष उसका हनन अधःपतन करना चाहेगा। तस्माद् क्षत्रियस्यापि ब्रह्मा वसति पश्यति, इसलिए उपर्युक्त रूप से जीवन बिताने वाला क्षत्रिय भी ब्रह्म के स्वरूप का अनुभव करता है तथा ब्रह्म को प्राप्त होता है। योऽन्यथा संतमात्मानं अन्यथा प्रतिपद्यते किं तेन न कृतं पापं चोरेण आत्मापहारिणा। जो उक्त प्रकार से वर्तमान आत्मा को उसके विपरीत रूप से समझता है, आत्मा का अपहरण करने वाले उस चोर ने कौन सा पाप नहीं किया। अश्रांत साधनादाता सम्मतो निरुपद्रवः शिष्टो न शिष्टवत्स स्याद् ब्राह्मणो ब्रह्मवेत् कविः। जो कर्तव्य पालन में कभी थकता नहीं, दान नहीं लेता, सत्पुरुषों में सम्मानित और उपद्रव रहित है तथा शिष्ट होकर भी शिष्टता का विज्ञापन नहीं करता, वही ब्राह्मण ब्रह्मवेत्ता एवं विद्वान है। अनाढ्या मानुषे वेत्ते आढ्या दैवे तथा कृतौ ते दुर्धर्षा दुष्प्रकम्प्यास्तान् विद्या ब्रह्मणस्तनु। जो लौकिक धन की दृष्टि से निर्धन होकर भी दैवी संपत्ति तथा यज्ञ उपासना आदि से संपन्न है, वे दुर्धर्ष हैं और किसी भी विषय से चलायमान नहीं होते, उन्हें ब्रह्म की साक्षात मूर्ति समझना चाहिए। सर्वान् श्रेष्ठकृतो देवान् विद्याद्य एकाश्चन न समानो ब्राह्मणस्य तस्मिन् प्रयतते स्वयं। यदि कोई इस लोक में अभीष्ट सिद्ध करने वाले संपूर्ण देवताओं को जान ले तो भी वह ब्रह्मवेत्ता के समान नहीं होता, क्योंकि वह तो अभीष्ट फल के सिद्धि के लिए ही प्रयत्न कर रहा है। यम प्रयतमानं तो मानयन्ते समानितः न मान्यमानो मन्येत न मान्यम अभिसंज्वरेत। जो दूसरों से सम्मान पाकर भी अभिमान न करे और सम्माननीय पुरुष को देखकर जले नहीं तथा प्रयत्न न करने पर भी विद्वान लोग जिसे आदर दे, वही वास्तव में सम्मानित है। लोक स्वभाव वित्तहीने में सोन्मेष सदा विद्वांसो मानयन्ति इति मन्येत मानितः। जगत में जब विद्वान पुरुष आदर दे तब सम्मानित व्यक्ति को ऐसा मानना चाहिए कि आँखों को खोलने मीचने के समान अच्छे लोगों की ही यह स्वाभाविक वृत्ति है जो आदर देते हैं। अधर्म निपुण मूढ़ा लोके माया विशारदा न मान्यं मानयिष्यन्ति मान्यानाम् अवमानिनः। किंतु इस संसार में जो अधर्म में निपुण छल कपट में चतुर और मान्य पुरुषों का अपमान करने वाले मूढ़ मनुष्य हैं, वे आदरणीय व्यक्तियों का भी आदर नहीं करते। न वैमानं च मौनं च सहितो वसतः सदा अयम हि लोको मानस्य असौ मौनस्य तद्विदुः। यह निश्चित है कि मान और मौन सदा एक साथ नहीं रहते, क्योंकि मान से इस लोक में सुख मिलता है और मौन से परलोक में। ज्ञानी जन इस बात को जानते हैं। श्री सुखस्य संवास सा चापे परिपंथिने ब्राह्मे सुदुर्लभा शीर्षे प्रज्ञाहीन क्षत्रिय। राजन, लोक में ऐश्वर्य रूपा लक्ष्मी सुख का घर मानी गई है, पर वह भी कल्याण मार्ग में लुटेरों की भांति विघ्न डालने वाली है। किंतु ब्रह्म ज्ञान में लक्ष्मी प्रज्ञाहीन मनुष्य के लिए सर्वथा दुर्लभ है। द्वाराणि तस्येह वदन्ति संतो बहु प्रकाराणि दुराधराणि सत्यार्जवे हृदयम् मतोच विद्या यथा न मोह प्रतिबोधनादि। संत पुरुष यहाँ उस ब्रह्म ज्ञान में लक्ष्मी की प्राप्ति के अनेकों द्वार बतलाते हैं, जो कि मोह को जगाने वाले नहीं है तथा जिनको कठिनता से धारण किया जाता है। उनके नाम है सत्य, सरलता, लज्जा, दम, शौच और विद्या। इति श्री महाभारते उद्योग पर्वणि सनत्सुजात पर्वणि द्विचत्वारिंशोऽध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत सनत्सुजात पर्व में 42वां अध्याय पूरा हुआ।